איך ברחה לה התשוקה להתמכרנו, נעלמה האהבה אותה הכרנו, כמו חלום היא נמוגה, לא מבין עוד איך הגענו אל הקטע שאנחנו שני זרים כך סתם לפתע, ועכשיו היא רחוקה. אני קורא בשמך את לא עונה לי, וקולי חוזר כמו עדר, בלילות של לדודים את חסרה לי, ואני כל כך בודד. אני קורא בשמך את לא עונה לי, וקולי חוזר כמו עדר, בלילות של לדודים את חסרה לי, ואני כל כך מודה. יאן מירה שמח גליגו דין אלפידה, κι αν σου έδωσα αγάπη και σου πήρα, ήταν μόνο μια βράδια. Ξέχασε τα όσα είπες και όσα είπα, αφού όνειρα δεν είχες και δεν είχα, έμεινα άδεια η καρδιά. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε, κι αν μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη, κι έτσι τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε, κι αν μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη, κι έτσι τελειώσαμε. Σαν δυο τρένα πανδαμώσαμε ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες το σκοτάδι, κι άλλους δρόμους χωριστά. Τόσο λίγη η αγάπη η δική μας, ένα τέλος την αμφίσει η ζωή μας, και ένα δάκρυ στη ματιά. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε, για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη, κι έτσι τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε, για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη, κι έτσι τελειώσαμε.